Factoria dels 80, amb Rafael Corbí. Ladies Night Master Mix. Estàs escoltant La Factoria dels 80, amb Rafael Corbí, un mix que ens ha portat un Ladies Night Master Mix en Music Factory, que sentíem a través del vostre costat. Música diversa per tots vosaltres, amb aquesta banda pop-rock australiana, fundada el 1978 a St. Kilda, Victoria. Ells deien Men at Work, i la cançó Who Can It Be Now, dels èxits dels nostres 80. And I'm not feeling right. future that I can see. It's just my fantasy. We'll be right back. Van fer uns duos realment meravellosos. Hall and Oates, es deien així, Darryl Hall, John Oates, més o menys. Aquest segon cognom seu no l'heu pogut pronunciar gaire bé mai. Say It Isn't So va ser un dels èxits del 1984 que us acostava a través de la nostra sintonia. I retornem a l'Italo Disco, que tan popular es va fer aquells anys, des del 89, King Kong and the Jungle Girls, amb Boom Boom Dollar. Tell me why you keep the pocket full of Thank you. Seguint amb la música de King Kong, The Jungle Girls, Boom Boom, Dollar, hem ballat una mica, amb els darrers minuts, R&M, Holiday, versió Extended Mix, i també Duke Lake, amb Satisfaction, Love and Passion. No serà pas l'única, l'última de ballable que tindrem, perquè el Shake Your Town ja ens truca a les portes, una cançó lenta dels anys 80, amb Gregory Abbott, aquest personatge nascut el 1954 a la ciutat de Nova York, i conegut perquè és un dels més bons intèrprets, compositor i productor del món de la música soul. Yes, I do. Now give me just a little You know, it's funny, every time I get to feeling this way, I wish I had you near me. I want to reach out and touch you. I can't stop thinking of the things we do, the way you call me baby when I'm holding you. I shake and I shiver when I know you're near. Then you whisper in my ear, oh babe, well, well. Well, we'll go.

poc que hi arriben cap al final del nostre programa. Les cançons magnífiques que ens portaven gent com Gregory Abbott, com us dèiem, Shake Your Down, però després Evelyn Champagne Kid, I Don't Know If It's Right, Ranger on Time, versió Extended Mix, i també la música que ara mateix ens acompanyarà amb Diana Ross i el seu I'm Coming Out. Estem arribant al final del nostre programa. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat tot per la factoria dels 80, The 80's Factory. Diana Ross, I'm Coming Out i Mozart amb Money. Ens retrobarem en una propera ocasió per recordar la música de tota una generació. A reveure!